ना माने दिल मेरा तुम ना जाओ। ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ ये झरना, ऐसी बहारें तो आएंगी फिर कभी ना। हमारी जान जाती है जरा ठहरो, चले जाना ये नदियाँ गीत गाती है, जरा ठहरो चले जाना। हमारी जान जाती है जरा ठहरो, चले जाना ये नदियाँ गीत गाती है, जरा ठहरो चले जाना।